اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا نصیب چمکے فرشیوں کے عرش سے چاند آ رہے ہیں اللہ اللهم صل علی سیدنا محمد اللہ صل علی سیدنا محمد اللهم صل علی سیدنا محمد اللهم صل علی سیدنا